κάντε το σταυρό σας όλοι. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Όχι. Να τσιτσιριστείτε. Να τσιτσιριστείτε στην επιλογή σας. Δεν με ψηφίσατε. Να πάθετε τα χειρότερα, Γιώργος Καρατζαφέρης. Το τι έχει πει, έτσι με μια... με ένα μεγαλείο ψυχής αντιμετώπισε το αποτέλεσμα, το δυσμενέστατο για τον τόπο καταρχήν και για τον ίδιον κατά δεύτερον, και ήθελε να το βγάλει αυτό από την τηλεοπτική του εκπομπή και το έβγαλε ευτυχώς. Θα ακούσουμε εδώ εκτενή αποσπάσματα, γιατί έχετε διαπράξει λάθος ιστορικό, σε εσάς το λαό μιλάμε, και δεν βάλατε το λαός μέσα στην Βουλή. Οπότε είναι λογικό το ξέσπασμα, τουλάχιστον όποτε ξανάρθει τα φέρει τύχη και ξαναψηφίσουμε, ίσως μάλλον σύντομα, να μην διαπράξετε ξανά το ίδιο λάθος. Ακολουθεί η κατίνα της πολιτικής, Γιώργος Καρατζαφέρης. Και προσωπικά δεν θέλω καθόλου εκλογές. Μου λένε όλοι, αμά τι κάναμε. Άντε γρήγορα εκλογή να πεις μέσα να τα φτιάξεις. Αυτό λέτε. Το ξέρω, το ακούω. Όχι. Να τσιτσιριστείτε. Να τσιτσιριστείτε στην επιλογή σας. Και ποιοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή? Οι πλέον φανατικοί καρατζαφερικοί, οι οποίοι αισθάνονται καπροδομένοι από τον Καρατζαφέρη. Λες και ήταν γκόμενες που απατήθηκαν. Σπάσαν τα τηλέφωνα. Άμα τι κάναμε. Τι κάνατε, βρείτε τα. Βρείτε τα. Με θέλατε εκτός, είμαι εκτός. Πηγαίνετε με τον Μιχαλολιάκο. Συγκοινωνούντα, δηλαδή μας λέει με άλλα λόγια. Τι με άλλα, με τα κανονικά λόγια. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης δεν μπορεί να κρατήσει το θυμό, την οργή, γι' αυτό είναι εξίσου καλός με το όπως ήταν πριν, όλα αυτά τα χρόνια που τον έχουμε συνηθίσει. Η ποιότητα φαίνεται σε όλες τις φάσεις. Και στην άνοδο, αλλά κυρίως στην κάθοδο. Δεν το απολαμβάνω, κυρίες και κύριοι. Σκέφτομαι αυτό που έλεγα. Κακός σύμβουλος ο θυμός. Σας το έλεγα και θα σας το θυμίζω. Κακός σύμβουλος ο θυμός. Θα βρείτε τσαμπουκά. Ελάτε τώρα. Βάλτε λογική στην κάλπη, σας έλεγα. Μην περιπλέξετε την ήδη περιπλεγμένη κατάσταση, σας έλεγα. Σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα. Τα ακούσατε, δεν τα ακούσατε. Καθίστε τώρα. Καθίστε. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Εγέρνου του! Εγέρθητη η ελληνική λαέ. Εγέρθητη. Απόλλωνα. Εγέρθητη. Εάν είχα εγώ 1000 ανθρώπους παραπάνω να με πιστέψουν, σήμερα θα ήμουν στη Μαδρίτη, στη Ρώμη, στο Παρίσι, στη Λισαβόνα. Τώρα τα χάσαν όλοι, δεν υπάρχει κανείς. Ωρα τι πάθαμε! Η βασίλισσα του χορού, Γιώργος Καρατζαφέρης, έτσι τον φανταστήκαμε, με αυτή την κρίνια, με αυτή την κατηνιά, την απέραντη κατηνιά που βγάζει, και έτσι θα τον ακούσουμε, όχι μόνο αυτούς, μόνο αυτόν, αλλά και τους υπόλοιπους, διότι έχει πολλούς πρωταγωνιστές και η μέρα και η εβδομάδα αυτή που περνάμε και που αύριο λύγει, και δεν λύγει μόνο η εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα λένε οι ειδικοί. Θα πάρει την εντολή ο Βενιζέλος, θα την επιστρέψει και αύριο όλοι μαζί θα πάρουν την κριάδα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής. Όλοι οι αρχηγοί. Οι πρώτοι που θα δεχθούν, θα έχουν τη χαρά, την τιμή, δεν ξέρω αν θα τους φίξουν και το χέρι. Ο Κάρλος Παπούλια σίγουρα. Θα τα δούμε αυτά, είναι των επόμενων ημερών. Έχουμε πάρα πολλά ήδη από τις προηγούμενες μέρες που δεν έχουμε προλάβει να τα διαχειριστούμε. Στην κρίσιμη στιγμή για τον τόπο υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά μία νομίζω είναι η καλύτερη, η κορυφαία. Δεν πρέπει να την πετάξουμε αμέσως στο καλάθι. Πρέπει να την σκεφτούμε, να την μελετήσουμε και να την επιλέξουμε, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να την απορρίψουμε. Ακυβερνησία, κοινωνική ανασφάλεια, οικονομική ανησυχία, περιπέτεια. Φτάνει πια να αξιοποιηθεί τώρα ο πνευματικός και πολιτικός πλούτος της Ελλάδας. Να αξιοποιηθεί τώρα η εθνική κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Να αξιοποιηθεί το εθνικό κεφάλαιο που λέγεται Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ Γιώργος Παπανδρέου. Άμεση αξιοποίησή του προς όφελος του λαού και του τόπου. Η μικρή Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει αναξιοποίητη την εμπειρία του. τις γνωριμίες του, το κύρος του, το αλάνθαστο κριτήριό του, το μεγαλείο του Γιώργου Παπανδρέου. Η λήξη της κρίσης έχει όνομα. Γιώργος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός που όλοι αγαπήσαμε. Εου, εου, εου, δώστε ρόλο στον Γιώργο Παπανδρέου και δώστε ρόλο στον Γιώργο Παπανδρέου, εου, εου, εου. Να αξιοποιηθεί τώρα και αυτό το εθνικό κεφάλαιο. Βεβαίως υπάρχει πάντα η καβάντζα του Καραμαλή για να αυτού που ζει. Γιατί έτσι όπως πάμε, υπάρχει πιθανότητα να βάλουμε και αυτόν που έχει πεθάνει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Πολλά θα γίνουν και πολλά κεφάλαια θα χρειαστούν να μπουν για να σηκωθεί η χώρα. Πράγμα δύσκολο, δεν το βλέπουμε, αλλά δεν έχει σημασία τι βλέπουμε εμείς. Άλλωστε και να πέσει, τουλάχιστον να πέσει πολύ ωραία, να πέσει με τη δική μας θέληση και με τη δική μας πρωτοβουλία. Τουλάχιστον εκεί να έχουμε την πρωτοβουλία ώστε να ελέγξουμε το πέσιμο. Θα πάμε και στον άλλον, αυτόν που θρηνεί. Θρηνεί γιατί δεν τον βάλατε μέσα στη Βουλή. Μεγάλο λάθος, το ξαναλέμε, διαπράξατε σφάλματα, κάνατε κάποια καλά. Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε κάποια καλά, αλλά κάναμε και μερικά που ήταν πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα μας τα συγχωρήσει η ιστορία καταρχήν. Κάποιοι δεν με πίστεψαν ή κάποιοι δεν με άκουσαν. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποιοι δεν με πίστεψαν. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Να πεθάνουνε. Βούρκος, τέλμα. Έλος, αυτό θέλατε εκεί μέσα να ζήσετε. Εκεί μέσα να ζήσετε. Να το ξέρετε. Ακούσαμε κάτι από τέλεξ. Τώρα στο τέλος έχουμε μήνυμα. Μας έρχεται μήνυμα από το εξωτερικό. Πρέπει να το ακούσουμε. Κοινό μήνυμα Κριστίν Λαγκάρτ, Άγγελας Μέρκελ προς τον ελληνικό λαό. Εκφράζουμε έντονη απογοήτευσή μας. Stop. Εκλέξατε ένα σωρό τυχαίους και ατάλλαντους στη Βουλή και αφήσατε απ' έξω τον καλύτερο. Stop. Διαπράξατε το έγκλημα να μην εκλέξετε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Έσχος. Stop. Διαπράξατε έγκλημα. Stop. Και πάλι. Stop. Στα δύο stop το τρίτο δώρο. Stop. Αφήσατε εκτός τον άνθρωπο που φρόντισε όσο κανένας τα συμφέροντά μας. Η συμπεριφορά σας είναι ακαταλόγιστη. Stop. Είναι η τελευταία φορά που επιτρέπουμε κάτι τέτοιο. Stop. Κακή τύχη. Stop. Τουλάχιστον βάλατε τον ΓΑΠ. Stop. Τουλάχιστον βάλαμε τον ΓΑΠ μέσα στη Βουλή. Από σπόντα, στην Αχαΐα, παραλίγο να μην έβγαζε και εκεί έδρα και θα έμενε και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου εκτός Βουλής. Έχουν μείνει ο Παπακοσταντίνο, ο Ραγκούσης και όλοι οι καλοί, οι πάρα πολύ καλοί παρέα, όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν να σώσουν αυτόν τον τόπο. Και αυτός ο τόπος για άλλη μια φορά, όπως έκανα από την αρχαιότητα, δεν εκτίμησε και έστειλε στα τάρταρα αυτούς που πήγανε να τον σώσουν. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, Αντώνης Σαμαράς έχει και αυτός να πει κάτι και βγαίνει και λέει συνεχώς, πήγε και χθες, συναντήθηκε με τον Τσίπρα σε αυτό το καναπεδάκι τύπου IKEA. Αυτά τα καναπεδάκια κάποτε είχαν μια χλειδί, οι διερευνητικές του 89-90 πότε ήταν, είχαν μια χλειδί, ήταν ωραίοι καναπέδες. Τώρα είναι πολύ στριμωγμένα όλα, σημεία των καιρών, φτώχεια και ανέχεια. Σαμαράς λοιπόν για την συνάντηση με τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ζητά κάτι εντελώς διαφορετικό που απομονώνει την Ελλάδα από παντού. Δεν μου ζητάει να αποσύρω την υπογραφή μου, μου ζητάει να δεχθώ την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και τη χρεοκοπία της χώρας. Καλώ όλους τους πολίτες να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Στείλε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και τη χρεοκοπία της χώρας. Κάντε το σταυρό σας όλοι. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. You can dance. Μάλιστα! Μεγάλο κανάλι αναζητεί μέλλοντα πρωθυπουργό για να στηρίξει. Ή ακόμη ανερχόμενο πολιτικό για καριέρα στο νέο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος. Προσόντα! Άριστη χρήση αρλουμπαρίας. Άριστη γνώση διαπλοκής. Ή πας Αττικής Οδού. Πυθύνια υπακοή. Αυτοπιθαρχία. Δίδεται αμοιβή το πολιτικό πλασάρισμα από εκπομπές του καναλιού και συνεργαζόμενες εφημερίδες. Πληροφορίες κυρία Τρέμι. Ώρες δελτίου. Και ποτέ ώρες γραφείου. Κάνει ό,τι μπορεί το Μέγκα να βγάλει μια κυβέρνηση. Τα έχει χάσει λίγο γιατί δεν του προκύπτουν τα πράγματα. Στήριζε Βενιζέλο, αλλά το Βενιζέλο. Μόνο το Μέγκα τον στηρίζει πια. Ούτε ο ίδιος ο Βενιζέλο σιγά σιγά. Αν είχατε τη χαρά, την τύχη και το κουράγιο να ακούγατε και τι έλεγε στην κοινοβουλευτική ομάδα νωρίτερα, θα ακούσουμε ένα μικρό, πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα που αποδεικνύει, όχι τώρα, σε λίγο θα το ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις, πού ακριβώς βρίσκονται και τι έχουν καταλάβει από όλα αυτά που έγιναν 5-6-5-4 μέρες νωρίτερα. Αλλά το Μέγκα βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις και ψάχνει. Αβάδιστα! Πολύ γνωστή και έμπειρη διαπλοκή αναζητεί ένα γωνίως κυβερνητικό σχήμα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Βιώσιμο και μακρόπνο κυβερνητικό σχήμα για να ολοκληρώσει εργολαβία που έμεινε στη μέση. Προσφορές συμμαχικών σχημάτων γίνονται δεκτές. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Εκτιμηταίο το τυχόν αριστερό παρελθόν. Προσφορές προθήμων δεκτές. Πληροφορίες νταβατζίδες χώρα. Μη ρωτήστε που θα τους βρείτε, υπάρχουν παντού γύρω σας. Αυτή είναι η χώρα άλλωστε, όλοι οι άλλοι κομπάρσοι για να δικαιολογούν αυτούς. Είναι ένας ωραίος ρόλος και για αυτούς, αλλά και για τους κομπάρσους, από ό,τι φαίνεται. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 1-2, ραδιόφωνο του Real, 97,8, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, πείτε τα όλα εκεί, μην μου στέλνετε εδώ, βλέπω το πνεύμα σας πάλι, η αριστερά και τι κάνει και η από εδώ και η από εκεί. Τα έχουμε ψηλοποιεί, μάλλον δεν τα έχουμε πει, αλλά κάποια στιγμή θα τα πούμε. Μελετούμε το αποτέλεσμα. Είμαστε στη φάση που μελετούμε ακριβώς το αποτέλεσμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει, γιατί είμαστε συνεσταλμένοι. Δεν είμαστε, βγάζουμε το αποτέλεσμα την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη. Θέλουμε 10 χρόνια τουλάχιστον για να μελετήσουμε τι ακριβώς συνέβη προχθές. Όλα αυτά πείτε τα πάντως στον Αποστόλη στο 211-200-8200 mail. Η διεύθυνση του mail είναι studio@realfm.gr. Και κινητό όσοι έχετε, real και no, γράφετε ό,τι θέλετε και μετά αποστολή στο 54%. Λες και εγώ ήθελα να μπλέξω μέσα στις ακαθαρσίες, στις πολιτικές ακαθαρσίες. Αναγκαστική πορεία μέσα στα σκατά ήταν, κυρίες και κύριοι, για να σώσω την πατρίδα. Αναγκαστική πορεία μέσα στα σκατά ήταν, για να σώσω αυτόν τον τόπο, για να σας σώσω. Κάποιοι δεν με πίστεψαν. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Στείλε... Σφουγγάρι. Ιδίες, κυρίες και κύριοι. Ιδίες. Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Στείλε το δράκο. Απόλλωνα, στείλε ένα μπουκαλάκι νερό, ένα σάντουιτς. Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα. Κάντε το σταυρό σας όλοι. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνω το σταυρό. Κάντε το σταυρό σας. Μιλάτε, Σε ευχαριστώ, Παναγία. Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και τη χρεοκοπία της χώρας. Και δεν είναι να ζητήσεις χάρη από τον Απόλλωνα, πολύ καλό παιδί, υλοποιεί όλες τις χάρες. Το ζήτησε ο Σαμαράς, γιατί να μην του κάνεις του Σαμαρά τη χάρη. Τόσες πίκρες, ενώ πήγαινε για αυτοδυναμία, πού να το πεις αυτό, ο εσωτερικός του μέλλοντος, τι να πρωτογράψει. Πήγαινε για αυτοδυναμία, ζητούσε να του λύσουμε τα χέρια, ζητούσε τη δύναμη ενός έθνος. Του δέσαμε πιο πολύ τα χέρια, μην πω του τα κόψαμε τα χέρια. Και βεβαίως δεν γίνεται λόγος για τη δύναμη ενός έθνους. Μάλλον την αδυναμία ενός ολόκληρου έθνους την πήρε μια χαρά ο Σαμαράς. Δύο θέματα από ηλεκτρονικά έτσι τερτύπια. Πριν λίγο το blog της Χρυσής Αυγής είχε χακαριστεί και είχε όλο ειδήσεις για τον Τσίπρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, σημαίες, κακό. Και ένα δεύτερο, αυτό που έκαναν στην εφημερίδα Αυγή, έσβησαν τα σφυροδρέπανα. Από την πρώτη σελίδα, γιατί την επόμενη το έχετε δει, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Το βράδυ των πανηγυρισμών είχε πάει ο Τσίπρας στο εκλογικό κέντρο. Υπήρχαν από πίσω σημαίες της συνιστώσας ΚΟΕ. Έχουν ένα σφυροδρέπανο σήμα, κόκκινη σημαία με το σφυροδρεπανάκι. Και όπως υπήρχε στο φόντο του Αλέξη, την επόμενη μέρα το πρωί στη Χρυσή Αυγή, στην Αυγή, συγγνώμη, τα μπερδεύουμε όλα με αυγές και ξημερώματα. Στην εφημερίδα Αυγή, στο πρωτοσέλιδο, είχε σβηστεί, είχε μείνει μόνο η κόκκινη σημαία και είχε σβηστεί το σφυροδρεπανάκι. Βέβαια, νομίζω βγάλαν ανακοίνωση, είπαν ότι ήταν λάθος κτλ. Να μην το δουν στην Ευρώπη προφανώς, μην ταραχτεί. Η Ευρώπη με τον Αλέξη που έρχεται. Αυτά συμβαίνουν. Ο Βάγγελος Βενιζέλος μίλησε νωρίτερα για στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Η αίθουσα ήταν μισοάδια και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα το μοιραστούμε τώρα όλοι μαζί, για τις περίφημες υπογραφές. Και ακούστε για να καταλάβετε πόσο έχει αντιληφθεί ο Βάγγελος Βενιζέλος το τι συνέβη την Κυριακή. Τη χώρα, φίλες και φίλοι, την εκπροσωπούν και τη δεσμεύουν τα αρμόδια συνταγματικά όργανα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η εκάστοτε νόμιμη κυβέρνηση. Η απέτηση για υπογραφές των κομμάτων ήταν μία παρέκβαση, μία εκδήλωση της πιστείας που αναγκαστήκαμε να δεχτούμε για να σταθεί η χώρα όρθια. Υπάρχει όμως μια ιστορική λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική. Οι εταίροι μας θέλησαν πιεστικά υπογραφές από όλα τα κόμματα, και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ. Και αν θέλαμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ και όποια άλλη δύναμη εμφανίζεται με ευκολία ως αντιμνημονιακή, θα είχαμε συμφωνήσει να ζητηθεί και η δική τους επιστολή και η δική τους υπογραφή ως προϋπόθεση για την πέμπτη δόση, ως προϋπόθεση για την έκτη δόση, ως προϋπόθεση για τη μείωση του χρέους, ως προϋπόθεση για το νέο δάνειο, ως προϋπόθεση για να επιβιώσει η χώρα μέσα στο ευρώ. Έτσι θα είχαμε γνωριστεί πράγματι καλύτερα. Και θα είχαμε και τώρα μετεκλογικά λιγότερους τζάμπα μάγκες. Τι τον κάνει να πιστεύει ότι θα ενέδιδε και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπέγραφαν όπως υπέγραψε ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, σκύβοντας αμέσως και πρόθυμα τη μέση, το κεφάλι και όλο το σώμα στις επιταγές της Λαγκάρτ και των Αλνών. Και το λανσάρει αυτό ως επιτυχία, ως μεγάλο ψυχείο, ότι φορτώθηκαν μόνοι τους για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου. Υπήρχαν εκεί για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τα άλλα κόμματα και φορτωνόντουσαν μόνοι τους αυτό που έγινε και καθόντουσαν από κάτω οι 40 πόσους έχει βγάλει βουλευτές και άκουγαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν είπε μόνο αυτά, είπε και άλλα, αλλά έχει καταλάβει απολύτως τι ακριβώς συνέβη και τι συνέβαινε και τι θα συμβεί. Το κυριότερο, τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Πριν ακούσουμε το λαό, έχουμε να δώσουμε 5 προσκλήσεις χωρίς ποτό για σήμερα. Πού θα πάτε, στον Παύλο Παυλίδη και στους B-Movies, στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Οι 5 πρώτοι λοιπόν, στη συγκρού είναι αυτό, θα πούμε μετά τα στοιχεία, που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο έξω στον Αποστόλη στο 211-200-8200. Σήμερα το βράδυ θα πάτε Παύλος Παυλίδης και B-Movies, χωρίς όμως ποτό, έχουμε κρίση όπως καταλαβαίνετε, να περάσετε κάνα 2-3 ώρες πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, Αποστόλη, ο Θύμιος και οι κομμουνιστέ είναι οι πατριώτες και οι σωτήρες της Ελλάδος. Και ποιοι είναι ο Καρατζαφέρης και η Χρυσαυγήτε? Δεν είπα για τον Καρατζαφέρη. Άκου, Αποστόλη, να μην πάμε σε δύο πλευρές. Ο Καρατζαφέρης, ποιος σου μίλησε για τον Καρατζαφέρη? Εσένα ποιος σου μίλησε για το Θύμιο και για το ΚΚΕ? Συγγνώμη. Σου μίλησα εγώ για το Θύμιο και για το ΚΚΕ? Είχα όρεξη να πας να μιλήσουμε για το Θύμιο και το ΚΚΕ? Να πούμε άλλα. Τους γράφει όλους ο Τσίπρας. Τι γίνεται με τον Χατζηγιάννη και τη Μακρυπούλια? Τι? Με τον Χατζηγιάννη και τη Μακρυπούλια τι γίνεται? Άσε μαζε με τη Μακρυπούλια, το πας πάντα στο τέτοιο. Γεωργίου, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Εδώ και εγώ. Συγγνώμη, μου λες Κουκουέ και Θήμιος και θες να μιλήσουμε σοβαρά. Πώς το. Έλα. Πες μου τα κατάφερα, δηλαδή έλεος. Τι ήθελες να κατάφερες. Α, να έρθεις στην κυβέρνηση, τα πράγματα. Ναι, τα κατάφερες. Μια εβδομάδα προσπαθώ να. Κολοσσιριζέ του κερατά. Τι θες. Τι θέλω. Ναι. Θέλω μια ερώτηση. Έχει ωραία πλάτη ο Τσίπρας. Ναι. Καλή, αλλά πιο καλό είναι χαμηλότερα, να σου πω την αλήθεια. Χαμηλότερα και. Την τελευταία φορά που το θυμάμαι και είναι και τραγανός, να ξέρεις. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός 40% δεν ψήφισε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Λοιπόν, έδωσε ένα μήνυμα. Αν το μήνυμα της Παπαρίγα είναι πάλι τη Δευτέρα να βγούμε στους δρόμους να πάμε στην Ομόνοια, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν ούτε με τα παλούκια του Κουκουέ, ούτε με τις σημαίες του Κουκουέ. Με τι παλούκια μεγαλώνουνε. Ο λαός μίλησε. Προφανώς για να δώσει 1% στο Κουκουέ έχει το λόγο του. Λοιπόν, βάλτε το γαμμένο το μυαλό σου να δουλέψει. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέτε εσείς κάτι. Δεν είναι και ο Θήμιος. Εγώ μιλάω το σωστό. Ένα λαό μέσα μπαίνουν 20 άνθρωποι την ημέρα και ανοίγουν την καρδιά τους γιατί δεν με ξέρουν. Ούτε εγώ ξέρω το όνομά τους. Ο κόσμος πέσου του Θήμιου έχει σοβαρά προβλήματα. Ας μην πάρει 1500 ευρώ, ας πάρει 700, ας πάρει 800. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Ας ακούω, σας υποστηρίζω και εσύ έχει δουλέψει με τον Πορτοστάτε. Τι σημαίνει, ότι πουλήθηκες. Είσαι σωστό στη δουλειά σου και σε ακούμε. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Αυτοί οι μαλάκες έχουν την εντύπωση ότι προσπαθούν, επειδή έχουν πάρει μυρωδιά τι θα γίνει μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, ότι εμείς δεν έχουμε πάρει μυρωδιά τι γίνεται. Λοιπόν, το παραμυθάκι τους μέχρι εδώ αρκετά και μετά από 30 μέρες θα τρέχουν να κτούν για όλα αυτά που έχουν κάνει τα 40 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το έχουν πάρει μυρωδιά, γι' αυτό και κάνουν αυτό το μπούκο τον αγώνα. Πρώτον, όταν ζήταγαν από την Αλέκα υπογραφές για την Ευρώπη, δεν είπε κανένας τότε για εντυμότητα και μαλακίες όπως λένε τώρα και για σεβασμό στον ηττημένο που είπε η άλλη ξαντιά, ονόματα μη λέμε, είναι και μεσημεριτρέο κόσμος. Δεύτερον, για όσους ξέρουν έστω και ελάχιστα πράγματα από οικονομία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Τσίπρας να αναδιαπραγματευτεί και να μην του πούνε τον μπούλο. Δηλαδή θα ζητήσει, θα βγει στην Ευρώπη και θα του πει μάγκες, το 70% είναι παράνομο, μας το βάλατε τα βατζιλίκη. Δεν σας πληρώνουμε, δεν σας δίνουμε φράγκο και θα βγει η Μέρκελ και θα πει σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση κύριε Αλέξη μας, συνεχίστε να είστε στο ευρώ. Τι μαλακίες είναι αυτές μωρέ. Ναι, γεια σας Real. Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι που παίζεις αυτή τη στιγμή στα ρωσικά λέγεται Put. Πουτάνα δηλαδή. Όχι. Α, τι σημαίνει. Ορίστε. Τι σημαίνει. Δεν ακούω. Αυτό σημαίνει. Let's go. Δεν ακούει let's go. Το let's go τι σημαίνει. Τράβα, πήγαινε. Ναι. Πώς. Πάμε. Πάμε. Ναι. Πάλι του κουκουέ, βάλε τι πάμε. Ποπ. Έλεος, δεν μπορούμε να το μαζέψουμε τίποτα. Και μόνο που βλέπω, φίλε μου, την αγωνία της Τρέμη και μόνο που βλέπω την αγωνία του Πεντέρη, του Ευαγγελάτου, του Παπαδημητρίου, του Μπάμπη, του Στρόιτερ, της Στάι και κάποιον άλλον από την συμμορία. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Πώς γίνεται ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει κυβέρνηση το Μέγκα να είναι κυβερνητικό. Κάντε το σταυρό σας όλοι. Κάντε το σταυρό σας. Όχι μωρέ, μα τι να μας κάνω το σταυρό. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Παίρνετε για λίγο ακόμα στο 211-208-200 για να πάτε σήμερα να δείτε τον Παύλο Παυλίδη και τους B-Movies στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Παρουσιάζουν την παράσταση Σκοτεινός Θάλαμος, ένα οπτικό ακουστικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται κυρίως τις μπαλάντες και τα ορχιστρικά κομμάτια του Παύλου Παυλίδη. Δεν έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό γιατί παίρνετε να πείτε και τα υπόλοιπα και έχει κίνηση στο τηλεφωνικό κέντρο. Δύο μηνύματα. Ένα από αυτά η Νίκη. Θύμιο λέει με τα παιδιά του Φώτη, του Κουβέλη, δεν ασχολείσαι καθόλου. Το Μαλέλη, το Λικούδι, τον Πίστη, το Μαργαρίτη που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και ούτε καν ασχολούνται με Πασόκ Νουδού, μόνο ΣΥΡΙΖΑ του φταίει. Δεν ασχολούμαστε, αλλά μην ενοχλείστε του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολούνται όλοι με τον Τσίπρα. Είναι πολύ λογικό. Είναι πάει μπροστά, έκανε κάτι πολύ σημαντικό εκλογικά, ρυθμίζει και καθορίζει αυτά που συμβαίνουν, είναι ο πρώτος, Είχε τη μεγαλύτερη άνοδο ενώ, γιατί ο άλλος είχε τη μεγαλύτερη κάθοδο, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Οπότε είναι λογικό να ασχολούνται όλοι με αυτόν. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ίσα-ίσα να αρχίσετε να το συνηθίζετε, γιατί λογικό είναι όταν κάποιος είναι πρώτος. Θα ασχοληθούμε. Τι να κάνουμε, δεν τον αφήσουμε και έτσι. Και ένα άλλο μήνυμα. Απόδειξη του ότι η ζωή συνεχίζεται. Η σχολική χρονιά τελειώνει σε 5 ημέρες και τα βιβλία στο σχολείο μας δεν έχουν φτάσει ακόμη. Στο 6ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας δεν έχουμε τα εξής βιβλία: Φυσική Γενικής Παιδείας, Α Λυκείου, και Βιολογία Γενικής Παιδείας, Β Λυκείου. Να είναι καλά υπουργός Διαμαντοπούλου, ιδιώτης πια της εξοκοινοβουλευτικής. Τι ακριβώς είναι το Πασόκ, δεξιάς. Η Άννα Διαμαντοπούλου έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί έγερνε. Της εξοκοινοβουλευτικής δεξιάς, η Άννα Διαμαντοπούλου μια χαρά τα κατάφερε. Σήμερα δώσαμε και το φως, προλάβαμε ευτυχώς, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε τέτοιο φως από τον Απόλλωνα. Ακόμη έχουμε επαφή με τον Απόλλωνα. Δόξα το Δία να πούμε. Απόλλωνα! Εγώ! Θεέ του ήλιου και της ιδέας του Πασόκ! Στείλε την εντολή και άναψε το κέφι για την Αθήνα! Αυτό έγινε σε παραδιπλανό γκαζόν, όχι ακριβώς στο κεντρικό. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε στο κεντρικό γκαζόν. Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του Πασόκ, στείλε τον ήλιο της πολιτικής και άναψε το Γιώργο Παπανδρέου για την Αθήνα. Και άναψε ο Γιώργος Παπανδρέου σαν λαμπάδα και τον δώσαμε στους Άγγλους. Είναι δυνατόν να ανάψει ο Γιώργος Παπανδρέου, και αυτό λάθος ήτανε. Απόλλωνα, η Αντώνης, θεέ του ήλιου, θεέ του ήλιου, θεέ του ήλιου, ξεκόλα, επιτέλους, και της ιδέας του φωτός, στείλε σφουγγάρι και άναψε την ιερή ντόρα για την Αθήνα. Θα το θέλαμε πάρα πολύ να ανάψει η ιερή ντόρα και να πάει στο Λονδίνο. Ούτε αυτό έγινε. Είναι δυνατόν να ανάβει η ντόρα και να λέγεται ο άλλος ή Αντώνης ή πως τον είπε ή Απόλλωνα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε το κανονικό. Απόλλωνα! Πάλι εγώ! Θεέ του ήλιου! Τι θέτε, θέτε τίποτα! Και της ιδέας του φωτός! Γαλό! Στείλε σκατά! Και άναψε την ιερή δάδα! Αχ, στο διάλογο από εδώ μέσα! Για την Αθήνα! Θα φας καμιά ανάποδη και θα δεις πεταλούδες! Λάθος όλα. Για το Λονδίνο συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Λαός μέρος δεύτερον. Μία ερώτηση θα να κάνω. Εμείς που είμαστε κορίτσια και έχουμε μακριά μαλλιά, πρέπει να ξεδίσουμε τα μαλλιά μας τώρα. Επειδή είναι της μοδός, όχι τίποτα άλλο. Μόνο για μόδα. Αυτό και να ξεχάσετε και τα ελληνικά που ξέρετε. Βέβαια. Για να είστε εντός κλίματος. Σήμερα. Τώρα μην πάτε και μιλάτε ομορφωμένα και τα χάσουν, δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές. Σημερώνεται καινούργια μέρα, ναι. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού σημερώνεται. Έλα ρε Αποστολή, έλα ρε. Άσε, είμαι στεναχωρεμένος. Γιατί? Τι γιατί ρε, τι γιατί, αβιωσία. Δεν βγάλατε την Άρια Γάτσα, γιατί είστε στεναχωρημένος? Έχουμε πέσει να πεθάνουμε ρε. Η Άρια δεν βγήκε ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Αμάν, με ποιο κόμμα κατέβαινε, ξεχάστηκα. Πώς. Με ποιο κόμμα κατέβαινε, αυτό δεν θυμάμαι. Ξέρω εγώ μόνο, ξέρω με αυτούς εκεί με το Βενιζέλο. Γιατί είναι και αυτό που κατεβαίνουν μια με το άλλο και ξεχνιέσαι, δεν ξέρεις να ψηφίσεις. Ναι. Μας το κάνουν και εύκολο. Ρε Αποστόλη. Αποστόλη, και η Τσόνογλου ρε να έκλαιγε, επιτρέπετε ρε τώρα έκλαιγε. Α, εκεί Τσόνογλου, δεν βγήκε η Τσόνογλου, τώρα πού Τσόνογλου. Πού Τσόνογλου τώρα, Αποστόλη. Πού θα ξαναβρούμε άλλη. Πού Τσόνογλου, πού Άρια, πω, τι θα κάνουμε τώρα, μπορεί να μου πεις. Ακόμη και κάτω από την κιλοτίνα εξακολουθούν να έχουν το ύφος του Λουδοβίκου του 14ου, έτσι. Μετά από μένα η καταστροφή. Η κιλοτίνα έχει καμιά σχέση με την κιλότα? Εγώ το έλεγα κιλοτάρα. Ακούμε κιλοτίνα, λέμε το ίδιο. Είναι έτσι λίγο πιο γλυκό. Τι κιλοτίνα φορά σήμερα, χαρά μου? Δηλαδή μπορεί να κάνεις καμάκι χωρίς να φας μπάτσα. Αν πεις κιλοτάρα θα σου έρθει ανάποδη, ενώ μια κιλοτίνα είναι λίγο πιο sick. Κάνει, σου κάνει λίγο sick. Να το χρησιμοποιώ. Γεια σας. Real FM. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο σταθμό? Τι θα θέλατε, πού τηλεφωνείτε? Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθρα και η επίθεση προς τον Σαμάρα, μπορώ να μάθω. Και θέλετε τον υπεύθυνο του σταθμού, βεβαίως, να σας εξυπηρετήσω εγώ. Ναι, αν υπάρχει κάποιος να μιλήσω. Ναι, με μένα, μιλήστε με μένα. Εσείς είστε νεοδημοκράτης? Όχι, είμαι Έλληνας, κύριε. Είστε Έλληνας. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ανησυχητικό. Στηρίζετε γενικώς τους προδότες του έθνους? Είναι ανησυχητικό αυτό, είπατε? Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιο είναι πιο πολύ. Ότι στηρίζετε τον Σαμάρα ή ότι είστε Έλληνας. Ναι, κύριε, ότι πάτε να μας βάλετε σε περιπέτειες. Ποιο? Εσεί. Εμεί πάμε να σα βάλουμε σε περιπέτειε. Εσεί που δεν ψηφίσατε το Σαμαρά και το Βενιζέλο να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Εσεί μα πάτε σε περιπέτειε. Σοβαρά μιλά τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα. Αν είχαμε τον Αντώνη μπροστά, γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη μόνο. Τυπράκο είσαι. Όχι, δικοματιστή. Του παλιού δικοματισμού. Δικοματιστή. Ναι, γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη να έχει ισχυρή εντολή. Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει. Μήπω είστε προδότη Έλληνα. Δεν βλέπετε κύριε ότι ο Τσίπρα δεν θέλει να κυβερνήσει. Τι με νοιάζει για τον Τσίπρα. Θέλει ο Αντώνη και δεν το βοηθήσατε. Στο διάλογο να χάνεστε. Τι είπατε. Τίποτα, σα έβρισα. Εμένα ναι. Εσά ναι. Με βρίσατε. Ναι, πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσά ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το όνομά σου, ρε μου. Ή τι είναι αυτέ τι κουβέντε. Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γάμψω από κοντά τώρα. Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχει ραντεβού. Ελάτε, αλλά σε μια ώρα, γιατί θα παίρνουμε μέχρι τι 3. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και εγώ σας έβρισα όχι τόσο. Γαμμένοι, γάμω το σπίτι σας. Ας κάνουμε μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμμένοι όντα, δημοσιογράφοι. Μην μπλέκετε τα θέματα. Θα σε βγάλει όλους, η Χρυσή Αυγή έναν έναν. Πες το από την αρχή, μου το έκρυβες. Γιάννη, είσαι, να κάνω μια ερώτηση. Βάζεις γυαλιστικό πάνω, βάζεις γυαλιστικό. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι βάζεις και αντιλιακό, μην αρπάξει. Να βάλεις, μην γίνεις πακιστανομούρη. Και σε διώξουνε μετά η δική σου. Να ξυρίζεις με ξηράφι κόντρα, έτσι ώστε αν πέσει ένα μαντήλι πάνω σου να με σκαλώσει. Τέτοιο πράγμα η Χρυσή Αυγή να γραφτώ κι εγώ, άμα κάνει τέτοια επίδοση. Μα κάνει. Σας σηκώνετε παραπάνω. Εγέρθητη η ελληνική λαέ. Εγέρθητη. Το λέει και λάθος. Το σωστό είναι εγέρθητο, όπως όλοι ξέρουμε. Οι πέντε που θα πάτε σήμερα να δείτε τον Παυλίδη είναι ο κυρία Βασιλική Ραυτοπούλου, Σπύρος Κατσιράκης, Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου, Δημήτριος Μακρύς και Στέλιος Καρνιαδάκης. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο θα δείτε τον Παυλίδη. Δεν έχω ώρα εδώ. Στο κείμενο που μου έχει τυπώσει ο Πουστόλης, δεν βλέπω ώρα, αλλά είστε έμπειροι. Πάρτε ένα τηλέφωνο για άλλο μουσικό θέατρο, Συγκρού 143, φαντάζομαι μετά τις 9.30, να σας πούνε ακριβώς την ώρα εσείς 5 που ήσταν γρήγοροι, τυχεροί και καλά να περάσετε. Για Ακουμάτος, Γεράσιμος. Εσείς δεν κάνετε υπεύθυνη πολιτική. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε για να το καταλάβω ότι είπατε τώρα προηγουμένως. Εσείς λέτε να φύγετε από τη Βουλή, να μην πάτε ψήφο ανοχή. Ναι, ακριβώς. Δεν θα πάτε στην. Όχι. Καθόλου. Όχι. Οπότε... Να αναλάβεις εσύ. Δεν αναλαμβάνω κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε, άλλο, για να καταλάβω. Έχουμε 52 βουλευτές. Να κάνε. 52 βουλευτές. Τι είπατε κυρία μου. Κύριε Γιακουμάτη, έχουμε 52 βουλευτές. Μπράβο. Πάρτε και τον κύριο Καμένο, έχετε... Τσίπρα. Πάρτε και τους άλλους, μια χαρά είστε. Κύριε Γιακουμάτη, πρέπει να ανακαλέψετε για τον Τσίπρα και την Τσούπρα. Α, το Τσούπρα είσαι ενόψη. Δηλαδή, άμα σας έλεγε, έλεγε το Σαμαρά και το Σαμάρι, θα ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, το βγάζω, αλλά εγώ το έκανα χυμαλόγου. Εγώ είμαι υποχρεωμένος. Αλλά δεν ήταν κάτι. Ξέρω ότι είσαι τζέντλμαν. Όχι, το έκανα έτσι για. Ναι. Πολιτική αδεία. Λασκαρά του, Ανδρέα, κάπως έτσι. Πολιτική αδεία. Όλα μαζί. Γεράσιμος Γιακουμάτος. Το πιο πολύπλοκο μυαλό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μετά τον Γιώργο Παπανδρέου. Με αυτές τις διαπιστώσεις κλείνουμε για σήμερα. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο στη γνωστή ώρα. Γεια σας. Αποστόλη θα ήθελα να. Εγώ είμαι. Ρε Αποστολάκη, δεν υπάρχει κανένας αυτή την Ελλάδα να ξέρει αρχαία ελληνικά, τουλάχιστον αρχαία ελληνική γραμματική. Ξέρουν οι θησαυγίτες. Εγέρθητο. Εγέρθητο! Ναι, εγέρθητο, έτσι. Και μετά οι άλλοι το διορθώσανε γέρθητη. Ναι, καλά. Και άλλοι αγράμματοι, το σωστό είναι εγέρθητε, να το πούμε. Και κανένας δεν είπε εγέρθητε, που είναι το σωστό. Τέλος πάντων, ο Θεός σώζει την Ελλάδα. Ναι, δεν το βλέπω. Ακούω όμως να σου πω μια κουβέντα. Εγέρθητο! Γιατί σ' ακούω τώρα και πρέπει να τελειώνουμε μερικά ζητηματάκια. Κυβέρνηση αριστεράς, εντάξει, μέσα, να ψηφίσουμε όλοι οι Τσίπρα. Όμως ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Αύριο εγώ θα πάει ο μισθός μου εκεί που ήταν το 2009. Και δεν μου λες, ο άλλος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, βγήκε εκπραγματικός βουλευτής ή ανήκει στο δώρο. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Χρόνια πολλά, φιλαράκι. Γιατί? μια τη μεγάλη ανατροπή, ρε φίλε, τα γιορτάζουμε. Δεν μου λες αυτή η Κανέλη, γιατί έβγαλε τόσο μίσος για τον Τζίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, μίλαγε στον Χατζηνικολάου και σε όλους τους καλεσμένους και είχε βγάλει τόσο μίσος, πραγματικό μίσος, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε 38 χρόνια τώρα. Δεν κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μίσος που έδειξε για τον ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλη, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Ότι η Παπαρίγα στις επόμενες εκλογές έχω την εντύπωση ότι θα έχει την τύχη των κομμάτων που δεν μπήκανε μέσα και τα άλλα τα κόμματα, π.χ. που συμπαθώ, έτσι, ο Καρατζαφέρης θα μπει. Η Παπαρίγα όμως θα ψάχνει ψήφους, φιλαράκι. Γιατί ρε τα βάλανε όλοι με τη Χρυσή Αυγή? Μέχρι τώρα είχαν την Πράσινη Αυγή, έτσι δεν είναι? Ο ήλιος του Πασόκ εκεί δεν ήταν στην Ανατολή? Τώρα θα έχουμε και μια Χρυσή, το ίδιο δεν είναι? Και τρίτο και καλύτερο, πώς γίνεται με ένα τέτοιο σπίτι που κατοίκουν περιορισμός να θεωρείται τιμωρία? Α, για τη Βίκυ λες. Ναι, είναι ένα θεματάκι. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κάποιος που δεν αποχωρίζεται μια τσάντα με λογότυπο να στερηθεί το φαΐ, ας πούμε. Θέλω εμένα, δεν με αγάπησε κανείς, Μητροπάνος, αφιερωμένο στο φίλο μου τον Άκη. Αύριο όμως, όχι Παρασκευή, για αύριο. Εμένα δεν με αγάπησε κανείς. Αρχηγέ, Τσοχατζόπουλος εδώ. Δεν ένιωσα ποτέ να χαθεί. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Άνθρωπο δεν έχω να με κλάψει, ούτε ένα κεράκι να μ' ανάψει. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες, ελπίζω συμφωνείτε. Μόνος ήμουν, μόνος είμαι, χάρε μου, η ψυχή μου πάρε μου. Νερό ρε παιδί μου, ευχαριστώ. Έλα, Αποστολή, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Τι? Αν πάει το μεροκάμα το Μινιάτικο 150 ευρώ που λένε. Που σε καλό δρόμο βρίσκεται. Ναι, πού είναι? Πού στο διάλογο θα πουλάνε την πραμάτια τους? Ποιος θα βγαίνει να ψωνίσει άμα δεν έχει? Δηλαδή, αυτά δεν. Ούτε όχι να φας δεν έχει, ούτε να πεις νερό, δηλαδή. Ναι, αλλά θα μπορείς να δεις τηλεόραση περισσότερο. Μια χαρά. Θα δεις τηλεόραση. Στόχος επετεύχθη. Και δεν μου λες να δουλέψω εγώ, τσάμπα. Δεχτώ να δουλέψω. Δουλειά δεν θα έχεις. Λεφτά για να βγεις έξω δεν θα έχεις. Μια χαρά. Δηλαδή, χούντα με τάκτρε, παιδί μου. Τι θες τώρα, τίποτα άρματα έξω και στρατέους? Καλύτερα έτσι. Ναι, το προϊόν που θα παράγω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι χούντα με κοστούμι. Πολύ σικ που κάνει. Πολύ σικ. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά? Καλά. Είμαι πολύ συγκινημένος. Ποιος είναι ο φίλος, ο Μπουγατσάς είσαι? Όχι, όχι, όχι, όχι. Είμαι συγκινημένος με τον Αντώνη τον Σαμαρά που κατέθεσε στεφάνι στην κηδεία της Μαρίκας, ρε παιδί μου. Με 17%, με 18% πόσο πήρε, όχι στην κηδεία της Μαρίκας, στην κηδεία της πεθεράς του Ζήγλη θα καταθέσει στεφάνι, έτσι όπως πάει. Λες και εγώ ήθελα να πάω να μπλέξω μέσα στις ακαθαρσίες. Στις πολιτικές ακαθαρσίες. Αναγκαστική πορεία μέσα στα σκατά ήταν, κυρίες και κύριοι, για να σώσω την πατρίδα. Αναγκαστική πορεία μέσα στα σκατά ήταν. Για να σώσω αυτόν τον τόπο. Για να σας σώσω. Κάποιοι δεν με πίστεψαν. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε... Σφουγγάρι. Αηδίες, κυρίες και κύριοι, αηδίες. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε το δράκο. Απόλλωνα, στείλε ένα μπουκαλάκι νερό, ένα σάντουιτς. Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα. Κάντε το σταυρό σας όλοι. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Κάντε το σταυρό σας. Όχι με ρε, μα τι να μην κάνω το σταυρό. Κάντε το σταυρό σας. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Take the dancing queen. Σε ευχαριστώ, Παναγία.